E mañán pola mañán estará a Irmandade Galega de Rubí, o Asociación Galega Saudade, e pola tarde volvemos nos. Dentro domingo pola tarde rematamos nos, e despois outra vez, obviamente, a orquesta, para rematar a festa definitivamente a queimada. Hombre, claro, no. E gratis para todos os asistentes. E os foguetes. E os foguetes, todo. 32 sí, sí. Aniversario de Airiños da Nosa Galicia. Bueno, teredes moitísima afluencia, non? Sí, sí, sí, a verdade que sí. 32 aniversario de Airiños da Nosa Galicia. Eso do teatro ten un nome especial ou é solamente un sketch? O teatro? Sí. Non, o teatro é un grupo de teatro que, bueno, que son alumnos do centro, vale, que se chama Ramboya, levan xa 3 anos. Teatro levamos facendo moito, o único que era máis teatro en plan para interpretar no centro galego, non só en algunhas actuacións. Pero agora sí que é verdade que formaron un grupo que se chama Ramboya, levan 3 anos, están intentando pois facer pequenas representacións todas solidarias, é decir, que hoxe, por exemplo, é porque a nosa festa e actúan pois para promocionarse todo eso, pero o da 17 de maio, que o domingo, de aquí dos domingos, actuarán no Teatro Segarra de Santa Coloma, vale, e todos os asistentes terán que levar 3 kilos de alimentos, é decir, é unha representación solidaria. Non pagamos a entrada, pero temos que axudar a xente que está pasando moi mal, sobre todo en Santa Coloma, a que podan, pois, ter algo para comer, sabes? Unha axuda. Exactamente. Por o banco de alimentos. Eso mismo. Moi ben, moi ben. Bueno, falástenos de actividades lúdicas, pero tamén haberá algo de gastronomía, non? Bueno, gastronomía, aquí podes topar diferentes puestos de Galicia, da Terra de Armando, de Lugo, hai 2 ou 3. Bueno, chourizos, pulpo, o que queiras. No bar da festa, verdade, bueno, traémolo da la de Galicia, trátanos moi ben, hai de todos os tipos. E produtos e tamén atracións, obviamente, para os nenos pequenos. Bueno. Hai unha pequena feria por aquí, con tenderetes, atracións, para que tamén disfruten. Vale. Algún selfie ou algunha foto que podamos colgar no noso Sempre en Galicia ou como a tiche parece mellor, tamén nos sería ben, pois non sei, polo menos dar mostra desa gastronomía, aínda que sea pan galego. É dicir, o que faga falta, pero ti non sei, no noso Sempre en Galicia se sabes que podes publicar. Sí, eso por suposto. Polo tanto, xa pasarei que agora, como che dixen, como teño que subir o escenario, sí, non teño ninguna foto de gastronomía. Sabes, as que temos son do grupo, que fixémonos vale. Fotos, pero de gastronomía, a verdade é que como moito unha tapa de pulpo, bueno, que fixemos antes. Bueno. Pero da festa en sí, quero decir, das casetas que temos de gastronomía, non me deu tempo a facer ninguna, porque a verdade é que estamos aquí todo o día organizando, claro, os grupos, baixan. Eu pídoche unha panorámica, algo que dé a xente, pois, os que nos siguen, que saiban que bueno, que estamos contigo e que ademais de felicitarte por este traballo que nos estás axudando a facer, pois que sigades disfrutando e que os demais collen un poquiño de envexa para que sepan que ese 32 aniversario está de lo celebrando, sí, con ánimo. Eso está claro, e a ver se vides tamén vos esta noite. Non a tomar aquí unha tapiña. Non sei se aquí Armando e máis Xosé teñen algún compromiso, pero intentaremos. Bueno. Xa te diremos algo, de todos os xeitos. Eu o que quero é que disfrutes e que o pases ben. De verdade que te agradecemos moitísimo esta corresponsalía que nos estás a facer. Nada. Eña. Gracias a vos por acordarvos sempre de min cando estou aquí. Bueno, que teñades moi bon programa. Felicita a todos os responsables de Airiños da Nosa Galicia por ese evento. Os felicito da vosa parte. Un saludo. Muy ben. Un saludo, Laura. Unha aperta para todos. Veña. Igualmente, Laura. Boa actuación. Gracias. Veña. Hasta logo. Radio Cornellà, 104.